napipiko, di ko malam kung saan ako hihingo para makakuha ng sagot. Kapag pumagsak, ako ay malalagot kay Airman, Airpat, si Pata, Jackie. Labas ako, di ko baka makaluso sa teacher ko, apat na mata. Nakakalamig kasi kapag ng tabla, palakad. Kung pinalakang ako na may nakapasa, kung hindi, mapipilitan na naman ako ulitin ang lahat ng mga pangyayari. Natulad namin saan ako ay nagbiyahe, at nakilala ko malupit na babae sa my QC. Pangalan ay Debbie, nag-aabang siya ng taxi. Tinitigan ko siya ng mata sa mata, sinabi ko, you look lonely, do you wanna go somewhere? Pla, nagkabituin ang aking paningi. Humakas ang kanya kamay sa aking mukha pagkatapos ako sa pali. Pero umisti siya, may kinuha sa bagat, sinabing pwede ko daw ba siya matawagan. Kaya binigay niya kanyang calling card sa akin, na animoy para humahalik sa hangin. Kaso lang, at pagkamala ko calling card niya, natikit ng boost. Nakitapok ko kasama ng isang bakit ng juice. Sinubukan ko hanapin siya dun sa may Santa Cruz. At baka sakaling na kanya, nasa minin ang boost. Kaya pumasok ako sa isang estimita, at tinanong ang kauna-unahan na nakita. Dahil baka sakaling kanya nakikilala, ang babae nga nimo sa akin ay isang iwata. Anong nakikilala niyo po ba, sino ba yun? Ano nga ba pangalan niya, teka girlie ba yun? Oo, kanina pa naghihintay sa'yo doon. Nakita mo ngayon, nakaupo sa may balon. Ito ba siya, bakit para hindi yata ito? Maganda siya, kaya sige na pasuko ako. Teka lang, teka muna, ako hindi ganito. Nangyayari lang to sa mga dinig ko. Na para bang nagmamaneho ng isang bagong-bagong auto. Marami ng pera, nanalo ka sa loto. Wala kong makalaban at lahat kong bibilid. Hindi naghihintay, hindi nakikinig. Teka lang, mabalik tayo sa kabilang kwento ko. Habang naglalakad at nakasalubong ako ng hip-hop na metal. Bang kiss ng bungal, natapilo kaya nasyon sa kanal. Dinulungan ko kawawa naman kasi di na niya makita. 5 piso ang pambili. Nasuka na gagamitin na kanyang inay. Para may sawsawan na kanyang masibang inay. Salamat ah, ang bait mo pala. Pagdating sa kanila, ako'y agad ipinakilala sa kapatid niya si Girlie. At sa pinsan si Debbie. Kulong-gulo at ako ay hindi mapakalig. Para